بین الاقوامی اجتماع کے لیے شخصیات پر کس طرح انفرادی کوشش کی جائے؟ شخصیات پر کس طرح انفرادی کوشش کی جائے بین الاقوامی اجتماع کے لیے؟ ان سے وفد کی صورت میں ملاقات کی جائے. خالی انہیں کسی کو بھی ملاقات پر آپ دعوت دیں, ملاقات ہو گئی کہہ دیا آنا اجتماع میں, تو اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا اس کے پاس چل کر جائے یا پہلے سے وقت لے. مگر وقت لے تو اس کو یہ نہ بتائے کہ کام کیا ہے, بس آپ ہمیں وقت دیں, ہم آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتے ہیں, وہیں آپ کو بتائیں گے کیا کام ہے. تو اس کو تجسس ہوتا ہے. پھر جب آپ ایک وفد کی صورت میں جائیں گے اہتمام کے ساتھ اور اس کو کہیں گے کہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں, ہم آپ کو بین الاقوامی اجتماع کے لیے درخواست کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور نہیں بس آپ کو آنا ہے, تعلقات ہو نا, تو اس طرح اگر آپ مان سے اس کو محبت سے دعوت دیں گے تو بہت ممکن ہے کہ وہ آ جائیں اور آ جاتے. ایک سے ایک شخصیات کی اجتماع میں آمد ہوتی ہے, تو وہ وفد کی صورت میں دعوت دینے سے آنے آتے ہیں, صرف دعوت نامہ بھیجنے سے اتنے نہیں آتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.